pola. Poszedłem z małą na molo. Mówi dzisiaj nie zasnę. Łyk piwa i w gadkę, piwak na najbie, bywam amantem. Siema kubano, co z żoną? Ha, kreski poprawia, znasz to, no tak. Do łazienki to w parach, tam pieski na twarzach, modelki zabawa. Jest ba, niech żyje anarchia, a DJ nie zwalnia. Już polecenie ma, ta. Jest znajoma banda, palona gandzia, miód na gojenie ram. Tu gdzie palmy i drinki i każdy jest inny, a w gruncie jest taki sam. Łyk wody i Lucky Strike. Mam ruchy jak Jackie Chan. Nieważne co masz na sobie, a co masz na bańce. Wypiłem parę i to z policjantem. Przecież korona mi z głowy nie spadnie. Dziwny typ, ale kto nie jest dziwny dziś? Brak jutra, siostro, i żyjmy tym. Twa buźka, porno, niewinny styl. Tańcz dumna, słodko i pijmy. Nie będę tańczył, o nie. Swingu nie będę tańczył, o nie. Swingu nie będę tańczył. Się ruszasz pięknie, młoda, daj mi się mieć. Daj mi się mieć. Daj mi się mieć. Jesteśmy z tej samej gliny, innej bajki. Jesteśmy z tej samej gliny, innej bajki. Jesteśmy z tej samej gliny, innej bajki. Leci drink za drinem, a mieliśmy być poważni. Jesteśmy z tej samej gliny, innej bajki. Jesteśmy z tej samej gliny, innej bajki. Jesteśmy z tej samej gliny, innej bajki. Leci drink za drinem, a mieliśmy być poważni. Nie złamie szanka. Lecą hausy, a zaraz chyba ma grać ostry. Dziś nawet każdy pedał jest niczym Frank Ocean. Charaktery są różne, jednak ten sam konflikt. Wszyscy marzą, by rzucić pracę, mieć hajs, hobby. Tak się różnimy, a każdy jest miły. Ciekawe czy to haj i na niby. Pan z telewizji wziął panny już w leasing i prowadzą gadki na migi. Jest komunikacja, nie przeszkadza już nikomu nacja. Nie dodaje nam wigoru amfa, droga do paru jak b-boyów walka. Tu anonimem się staje, znikają w dymie już twarze. Dalej się żyje skandalem i jest nieznany tej klimie upadek. Mirek na gazie, do Brazylijek nadaje, daje na piwek i w taniec. Nie jeden podobne problemy ma, które zapewne zapije nim stanie. Jesteśmy z tej samej gliny, innej bajki. Jesteśmy z tej samej gliny, innej bajki. Jesteśmy z tej samej gliny, innej bajki. Leci drink za drinem, a mieliśmy być poważni. Jesteśmy z tej samej gliny, innej bajki. Jesteśmy z tej samej gliny, innej bajki. Jesteśmy z tej samej gliny, innej bajki. Leci drink za drinem, a mieliśmy być poważni. Pan, pan, kuban, pan, pan, kuban, pan, pan, kuban.